Information om talboken. Den tryckta boken omfattar 384 sidor. Den är indelad i inledande inslag, 10 kapitel samt avslutande inslag. I talboken kan man förflytta sig mellan bokens rubriker. Kapitel finns på nivå 1 och underrubriker på nivå 2 och 3. Bokens bilder läses vid kapitlens slut. Bokens sidnummer är inlästa och sökbara. Slut på information om talboken.